et tiedä, mitä tiedän. Et saata aavistaa. Kuule, sulle salaisuuden kerron. Kertoa et muille saa, et saa, et saa. Sulle kuiskaan aivan hiljaa sanat, jotka kuulla kaipaa. Sua rakastan, ai, kuule. Sulle salaisuuden kerron, kertoa et muille saa. Ai, tiennyt sen oon jo kauankin, nyt vasta sanoa uskalsin. Kuule, sulle salaisuuden kerron, kertoa et mille saa, et saa, et saa. Sulle kuiskaan aivan hiljaa, jotka kuulla kaipaa. Sua rakastan, ai, tiennyt sen oon jo kauankin, nyt vasta sanoa uskalsin. Kuule, sulle salaisuuden kerron, kertoa et muille saa. Kuiskaan aivan hiljaa sanat, jotka kuulla kaipaa. Sua rakastan, ai, ai, ai, ai.